द्विता पंचम का एक वचन, त्रिहि प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है। द्वित धातु ने जिन धातुओं का डू की संज्ञा हुई उसका नाम द्वित धातु, जैसे दुपचस्पागे, दुदायताने, दुवप, बीच संताने इत्यादि धातु है। उनके टू के आदि आदि टूटवासु से टू की संज्ञा होती है, इसमें धातु पर द्वित धातु कहा जाता है। उनसे भाव अर्थ में स्त्री प्रत्यय होता है, स्त्री के कार्य की संज्ञा होगा, स्त्री बचेगा। तारश स्त्री प्रत्यांत सरकारी बताने जा रहे हैं, त्रेर मम नित्याम, त्रे है पंचम के एक वचन, मम प्रथमा का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। स्त्री प्रत्यांत कृदंत प्रातिपदिकों से मप प्रत्यय होता है सिद्धार्थ में, निवृत्त अर्थ में। स्त्री प्रत्यांतात मम निवृत्ते अर्थ है, पाकेन निवृत्तम इति पक्त्रिमाम, पाक के द्वारा जो सिद्ध कर लिया गया उसका नाम पक्त्रिमाम। वापेन निवृत्तम इति उपत्रिमाम, द्वाप धातु पचदास स्त्री हुआ, स्त्री का कई संज्ञा हुई, त्री बच गया, पचदन त्री, पचदन त्री, अचहकू पक्त्री, और मप प्रत्यय होने से पक्त्रिम स्वायत्त प्रत्यय है पक्त्रिमाम। और वप धातु से लाभ दिया जा रहा है कित का, तो पच में कित का लाभ नहीं था, वप में लाभ दिखेगा, वप धन त्री, त्री का त्री बचा का कित होने से वचुसभ्य जाति नाम की संप्रसारण हुआ, संप्रसारण पूर्व है उपधंत्री उपत्री मप्रत्यवा उपत्रिम स्वायत्पति उपत्रिमाम। और कित के गौर लाभ है जैसे टुकड़ी करने धातु है, वो भी डू है नहीं संज्ञा कृत है, वहां से त्री करो त्रिदंत्री कित का गुणावा हो गया, कृत्री मप्रत्यवा कृत्रिम स्वादुपति कृत्रिमाम। आर्टिफिशियल वस्तु बनावटी चीज प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम। आप जैसे डू की संज्ञा वाले धातुओं को किया, और टू की संज्ञा वाले धातुओं से विशेष ला रहे, देखो पितो अथुच, पितो अथुच, पिता पंचमी एक वचन, अथुच प्रथमा का एक वचन, वेपी कंपनी धातु, टूष्मी उच्छूनने प्रति समृद्ध, ऊर्जा बल प्राणानय इत्यादि अनेकों धातु है जहां टू की संज्ञा होती है, उन धातुओं से क्या होगा अथुच प्रत्यय होगा, अथुच का अथु बजेगा, चकार की संज्ञा होती है, चित्त स्वरार्थ किया गया है। और वेपे का वेप बचा, वेप धन अथुष मिला दीजिए, अथु वेप अथु स्वायत्पति वेप अथो हो, गीता जो प्रयोग वेप दुष्ट शरीर में रोम हर्षस्त जायते। और कहते हैं इसी प्रकार बना लेंगे आप स्वयथो हो, स्वयथु तोष्वी धातु है, श्वी से अथुचवा श्वीदन अथु गुण अयादेश स्वयथु। तो नदी में इतन धातु असनुम हुआ है, नंद धातु अथु कर दो नंद थु, आंग सर जोड़ दो आनंद तु, और टोष स्पूर्जा धातु से स्पूर्जा से अथु हुआ स्पूर्ज थु स्वायत्त पर स्पूर्ज तो हो वज्र का शब्द। यज याच यत्विच प्रचरक्षो नंग, रक्षा तक पंचमी के एक वचन, नंग प्रथमा का एक वचन, यज धातु से नंग प्रत्यय हो गया। किस अर्थ में होता है सब भाव आदि अर्थ मिले ना, भाव अर्थ में निवृत्त अर्थ में नंग प्रत्यांत में ंगकार की संज्ञा उनसे अनेक लाभ है, ंगकार का इस संज्ञा हो जाता है। नंग प्रत्यांत शब्द गित से क्या लाभ होगा, गुणादि का भाव, यहां किसे गुण प्राप्त है, किसे प्राप्त है नहीं, यज याचा यत विच्छा प्रच्छा रक्षा कहीं भी प्राप्त नहीं, तो क्या लाभ होगा गित का भी, शमशान भी नहीं होगा यज धातु में, यज्ञ बना रहे यजधन नंग नंग का यजधन न सोषणा चू, तो यज धातु से नंग हुआ, नंगा नंगाई संज्ञा भी बच गया, न नकार को संयोग से यज्ञ यज्ञ हवन करना यज्ञ करना याच धातु से इसी प्रक्रिया से चलेगा याच धातु से नंग प्रत्यय याच्या मांगना स्त्रीत्व अक्षर में टाप होता है प्रसिद्ध शब्द स्त्रीलिंग में है टावंत बना दिया याच्या मांगना अर्थ में कोशिश करना यत्न करना यत्न यदि प्रयत्न धातु है उस यत दास नंग हुआ मिला दो यत्न विष्ण विच्छ धातु से नंग हुआ विच्छ धन नंग छूट अनुनासी के विच के दो चा छा है ना सतुप छकार को क्या हो गया श विष धन न मिला दो विष्ण प्रतापी प्रताप रक्ष धन नंग न है चा छा संयोग को क्या हो गया श प्रश्न प्रश्न रक्ष धातु से नंग वा रक्ष धन नंग नंग न रक्ष धन न रशाभ्यम नोण समान पदे दंत नकार को मूर्धन्य होगा रक्षण स्वपो नन नंग नहीं है नन है ना वो नित्यता नित्य गीत भी वहां स्वरार्थी है नित्य भी स्वरार्थ स्वपहा पंचमी एक वचन नन प्रथमा का एक वचन दो पद है स्वप्न स्वप धातु से नन प्रत्यय हुआ नन के न बचा स्वप्न न मिला दो स्वप्न स्वत्पत्ति स्वप्न दौड़ते स्वप्न के यहाँ सोना अर्थ भाव लेंगे तो सिद्धार्थ सोने से जो प्राप्त हो क्या प्राप्त होते सोने से स्वप्न देखता है आदमी बिना सोए स्वप्न देखेगा क्या सोने से सिद्ध सो जाने से जो सिद्ध है क्या स्वप्न इसलिए सपना देखना और सोना दोनों अर्थों में स्वप्न सोना उपसर्गे घ की ही उपसर्गे सप्तमी के एक वचन घ पंचमी के एक वचन की ही प्रथमा का एक वचन उपसर्ग उपपद में हो पूर्वक भूसंजक धातुओं से दादा भया एक भूसंज्ञा करता है ना दारोप धारोपा दाप दैप को छोड़ करके भिन्न दारोप धारोप धातुओं को भूसंज्ञा होता है भूसंजक धातुओं से की प्रत्यय कर देता है की का बचेगा ई प्रकार की चित्त होने से लोपाधिकारी में लाभ होगा की प्रत्यय सदा पुल्लिंग में ही होता है याद रखना ऐसे शब्द को देखकर स्त्रीलिंग न चलाना जिस हिंदी में विधि शब्द बनता है वो स्त्रीलिंग होता है लेकिन संस्कृत में विधि शब्द पुल्लिंग होगा दीप सत्वर धा धातु है ना अनेक अक्षर पर कर सकते देखो सभी धा धातु का दृष्टांत दे रहे दोनों प्रधि और उपधि उपसर्ग पूरक उपोपसर्ग पूरक धा धातु है धा धातु से की का बच गया ई कित का क्या हो गया आ का लोप है ना र ध ई मिला देंगे प्रधि स्वाद उत्पत्ति है प्रधि प्रधि प्रधि माने नेमी नेमी होता है ना नेमी क्या होता है कोई भी चक्र का बाह्य परिधि जो बाहर वाला इसका नाम नेमी इसका नाम धूहू जो छेद होता है जब रॉड डालते आर पार दोनों को जोड़ने उसका नाम अक्ष और ये जो होते हैं इनको अरा संस्कृत में नेमी अक्ष भूहू और ये जो आपके सब हराए और कुछ इसको धूप नाभि भी बोलते हैं नाभि भी बोला जाता है यथा अरा नाभौ समर्पिता ऐसे प्रवृत्त जैसे अराएं नाभि में समर्पित होती हैं और नेमी में भी समर्पित होती है दोनों तरफ समर्पित है नेमी प्रधि कहते हैं एक नेमी का दूसरा नाम क्या है प्रधि इसी प्रकार से उपोक्षर पर उपोक्षर करेगा उपधि उपधि माने धोम दंभी और उपा आंग उपसर्ग कर दो तो उपाधि है, रोग है, परेशानी है, उसको उपाधि बोलते हैं। दुख का कारण शरीर की उपाधि है ना, वेदांत में क्या ऐसा उपाधि क्यों बोलते हैं? सब संसार का कारण है, जन्म मृत्यु का कारण है, दुख का कारण है, इसलिए उसको उपाधि कहा जाता है। और भी दिया और आ तो व्याधि, मानस रोगों के लिए व्याधि, व्याधि नहीं, व्याधि शारीरिक रोग को भी कहते हैं, आधि मानसिक रोग केवल आम छोड़ देंगे तो आधि, ये मानस आधि व्याधि बोलते हैं। मानसिक रोग भी है, शारीरिक रोग भी, दोनों रोग है तो आधि व्याधि कहा जाता है। और जब रोग नहीं है तो समाधि, इसी आप समझोड़ दो समाधि बन गया। रोग एकाग्र हो जाता है, मस्त रहता है, समाधि लग जाता है, समाधि। जलधि, जल को अंदर रहते हुए, जब देखो यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, जल प्रातिपदिक है, इसके पूर्व में रहते हुए भी आप की प्रत्यय कर दिया जलधि। जलधि किसे बोलते हैं? समुद्र को। जलाने धीयंते अश्विनिधि जलधि। विधि ही मैंने ब्रह्मा जी, भाग्य और प्रकार, ये सब विधि कहते हैं। विधि क्या है? विधि ही, विधि का नियम कानून, विधि पालिका बोलते हैं, नगर पालिका, विधि पालिका अलग अलग होते हैं, विधान परिषद। विधि मैंने नियम कानून भी अर्थ होता है, विधिकार, विधिकार होता है ब्रह्मा जी विधाता, उसको विधि बोलते हैं। भाग्य को भी विधि विधान बोलते हैं, विधि विधान है भाई, सब क्या कर सकते हैं, जो हो गया तो हो गया, यहाँ विधि होते, भाग्य को विधि प्रयोग होता है। और प्रकार है ना, उसको विधि कहते हैं हम लोग। कई बार कितने प्रकार का है, त्रिविधा, त्रिविधि, विधा, विधि प्रयोग होता है। और सम उत्तर जोड़ दिया तो संधि, सम से पूरक संधि, हल संधि, अत संधि आपने पढ़ा ना, मेलनम मिलाना, मित्रता बनाना, संधि। नियुक्त कर जोड़ दिया तो निधि, धन दौलत, निधि। अभियुक्त पूरक अभिसंधि, अभि और सम दो उत्तर पूरक अभिसंधि मैंने अभिप्राय, इत्यादि अनेक शब्द ऐसे बना सकते हो, अलग अलग उत्तर जोड़ दे जाओ, अर्थ बदलते जाएगा, रूप वही रहेगी, अंत में ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग में ही होगा।